تو باید فرزندت ذبح بکنی و این هم موضوع را فوت نمی کند. سعی غالبا در 13 سالگی شروع می شود. بنان حضرت اسماعیل 13 ساله شد که خداوند متعال خواب را و امر برش میکنه به ذبح فرزندش. مهرانم میبینم در خوابم که تو را ذبح میکنم، پس ببین چی رأی داری؟ قال گفت ای پدر یا ابت فعل، ای پدر بکن ما تو امر و آنچه که به تو امر میشود، ستجیدونی خواهی یافت مرا انشاءالله اگر بخواد خداوند من الصابرین از جمله صابران. فلما اسلما، پس چون قبول کردم حکم را هر دو، فلما اسلما چون اردویشان حکم الله را قبول کردن، ام ابراهیم ام فرزندش، و تلهو و انداخت او را لیل جبین به پیشانی به پهلو، به پهلو به پیشانی او را انداخت. در جا هم مفسرین میگوید که حضرت اسماعیل علیه السلام وقتی که برش گفته شد که تو به حکم خدا ذبح میشوی، و پدرش گفت که عذاب بار، ولی یک کار بکن که اتو روبرو مرا چپا نکن که شاید قواره ما سر تو تأثیر بگذارد و بعد از او باز تو تأخیر در حکم خدا بکنی، روی ما را به طرف زمین بکو، از پشت ما را ذبح بکنی تا که روی ما را نبینی و حکم خدا باید تأخیر نشود. حضرت ابراهیم اما تو کرد، فرزندش را به روی انداخت. وقتی که ذبحش میکنه هرچی کارت میزنه کارت کار نمی کند. و نادیناه، ما هم آواز دادیم او را، ان یا ابراهیم، که ای ابراهیم قد صدقت رؤیا، به تحقیق راست کردی خواب خود را. قد صدقت رؤیا، خواب خود را راست کردی. اینا کذالک نجزی المحسنین، ما هم چنین بدله نیک میدهیم برای کی؟ برای نیکوکاران. بدله نیک چی بود؟ یک مقام دیگر معنوی را الله برای حضرت ابراهیم علیه السلام داد، دیگه هم بدله برش داد. این هذا له البلاء المبین، هر آن در این ماجرا، این ماجرا همانا امتحان آشکارایی است. ای است امتحان آشکارا. و فدیناه بذبح عظیم، و عوض دادیم او را گوسفندی محیا برای ذبح. بذبح عظیم به یک طریقش که به ذبح عظیم القدر، ایتو یک ذبح عظیم برش در عوض دادیم که میلونها گوسفند به خاطر نشانی یاد از حضرت اسماعیل و ابراهیم ذبح می شود. ایتو یک نشانه را در تاریخ بارش گذاشته. یا به معنی بذبح عظیم گوسفندی از جنت بارش میاد که در حقیقت ذبح عظیمی است که خداوند متعال چنین تغییر میدهد. ایتو ذبح مثل که فرزندش را ذبح کرده باشه، اما تو بدله برش الله میدهد. و ذبح عظیم که ایا میلونها گوسفندها و شتر که ذبح همیشه طبیعی است که خداوند متعال پاداش را برای حضرت ابراهیم علیه السلام هم میدهد. زیرا پیامبر خدا علیه السلام پرسان میکنه صحابه که ما هذه الاضاحی یا رسول الله، این گوسفندهایی که ما میکشیم، قربانی که ما میکشیم چی است؟ پیامبر میفرمه که سنت ابیکم ابراهیم، سنت پدر شما از حضرت ابراهیم علیه السلام. با سوال میکنه که و ما لنا فیها یا رسول الله، برای ما چی است در این ذبحه؟ پیامبر فرمود که این نبی کل شعرت منها حسنه، به هر تار موی از این که شما ذبح میکنین الله بر شما نیکی میدهد. با میلیون ها این چی داره؟ موی داره. الله به هر کدامش برتون نیکی میدهد. و جای دیگر پیامبر علیه السلام می فرمد که هیچ صدقه و خیرات نیست بعد از صدق رحم نزد خداوند متعال از احراق دم در روز عید. و ترکنا علیه فی الاخرین، و باقی گذاشتیم برای ابراهیم علیه السلام در آیندگان این طریقه را، در آیندگان هم این طریقه را ما باقی گذاشتیم. سلام علی ابراهیم، سلام باد بر ابراهیم. کذالک نجزی المحسنین، چنین بدله نیک میدیم نیکوکاران را، نیکوکاران را بعد از امتحان چنین بدله میدیم. ایتو نمیشه که امتحان نشوه. پیامبر خدا میفرماید اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. هر قدر که زیادترین کسی که مورد امتحان خدا قرار میگیره پیامبران خدا هستند. از یک طرف که خلاص میشه، دیگه طرف امتحان است. از دشمن که خلاص شد، وقتی که در امنشون جانش، الله در فرزندش امتحانش میکنه. این تو الله امتحان میکنه. انه من عبادنا المؤمنین، هر آن حضرت ابراهیم علیه السلام از جمله بندگان مؤمن ما بود. و بشرناه و مجده داریم او را به اسحاق، به حضرت اسحاق علیه السلام، نبیین که پیغمبری باشد، من الصالحین از نیکوکاران. و بارکنا علیه و علی اسحاق، و برکت نهادیم بر ابراهیم و به اسحاق علیه السلام و من ذریتهما و از دودمان و اولادی هر دو محسن و ظالم لنفسه مبین، نیکوکار است و بعد ستم کننده آشکارا است بر نفس خود. بعضشان از دودمانش نیکوکار است و بعضشان ستمگاه با نفس خود است. و روش ابراهیم را چی میکنه؟ از بین میبره، زیر پایش میکنه. ولقد مننا، سوم داستان، ولقد مننا علی موسی و هارون، به تحقیق احسان کردیم به حضرت موسی و هارون، هم در منافع دنیوی و هم در منافع اخروی. ولقد این مؤتتا للقسم، والله لقد مننا علی موسی و هارون، قسم است که احسان کردیم به حضرت هارون و حضرت موسی علیهما السلام. و نجیناهما، و نجات دادیم مردویشان را، و قومهما، قوم او را که بنی اسرائیل است، من الکرب العظیم، از اضطراب بسیار بزرگ، از اضطراب بسیار بزرگ که همیشه تشویش داره که فرزندش فرعونی ها میکشد، مال دارایش برش میبرد. و نصرناهم، با کمکشان کردیم، فکانو هم الغالبین، پس بودن ایشان غالبان. ما کمکشان کردیم، به اساس کمک ما اینها غالب شدگان بودن. و آتیناهم، و داد مردویشان به الکتاب المستبین، کتاب واضح در احکام، تورات برش دادیم که زندگی خود را با آن سامان بدهد. و هدیناهم الصراط المستقیم، و نشان دادیم ایشان را راه راست که اسلام است، راه راست را برش نشان دادیم که چگونه به الله نزدیک شوند. و ترکنا علیهما فی الاخرین، و باقی گذاشتیم به هر دویشان ثنای نیک را فی الاخرین، در مردمای پسینیان، مردمایی که بعد از میان سرانها طریقه نیک را گذاشتیم که به حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت هارون علیهما السلام درود بفرستند و نیک ثنایش بکند. سلام علی موسی و هارون، سلام بر حضرت موسی و به حضرت هارون علیهما السلام. اینا کذالک نجزی المحسنین، هر آن ما چنین بدله میدهیم نیکوکاران را، نیکوکاران را این تو بدله میدهیم که در قرآن کریم ثبت میکنه نامش را، و برای مسلمان های دیگری میگیم که سرشان درود بفرستیم. از هر کس که به نام دین کار بکنه، الله او را ختم نمیکند. هر کس که به نام دین کار بکند، شما میبینید متفق شدن آنانی که دعوتگر هستند نامش از بین نمیرود. من به این باورمند هستم که بیش از چندین هزار بار به حضرت حسن بنای شهید درود فرستاده میشود. از جای که یک مجلس بشینه چند نفر باز کنی، خدا ببخششه، الله سر رحمت بکنه. این از کجا گرفت؟ امام ابو حنیفه رحمه الله، شخصت های بزرگ از عالم اسلام، کلشان نامش گرفته میشه و مردم سرشان درود میفرسته. اینا کذالک نجزی المحسنین، چنین بدله میدهیم نیکوکاران را، یعنی که دعوتگرا را ایتو نیکو ایچی میدهیم، این کلش موضوع از دعوت و از اهمیت دعوت است که الله بر ما میدهد. اینهما مسلمان این هر دو من عبادنا المؤمنین از بندگان مؤمن و مخلص ما بودند. بعد از اینکه چهار پیامبر را داستان ذکر که با پنجم شروع میکنه و این الیاس لمن المرسلین و با تحقیق حضرت الیاس علیه السلام لمن المرسلین از رسولان است، از فرستادگان است. هو میگه که ای از خانواده و نبیری حضرت هارون برادر حضرت موسی علیه السلام است و یکی از انبیای بنی اسرائیل است. ابو سعود چنین میگوید: حضرت اکرمه و ابن مسعود میفرماید که نام او ادریس است. پس الیاس لقب اوست. و این رابطه را امام ذهبی به نقل از سیوطی میگه این رقم صحیح نیست که نام حضرت الیاس به معنی ادریس را بگیریم، بلکه خوبتری خواهد بود که یکی از انبیای بنی اسرائیل است. از قال لقومی، چون گفت برای قومش الا تتقون، آیا از عبادت غیر الله از خداوند متعال نمی ترسید؟ در عبادتتان الا تتقون، در عبادتتان به غیر خدا که می کن از خدا نمی ترسید؟ اتدعون بعلا، آیا آواز می کنید بعلا بعل را و تذرون احسن الخالقین و ترک می کنید نیکوترین آفرینندگان را؟ بل اسم بوتی بود که اونها عبادت میکردن و در قبیله بعلبک در اوجا قرار داشتن. شما عبادت میکنید بعل را و میگذارید نیکوترین آفرینندگان را. الله ربکم، الله منصوب است به اساس بدلیت از خالقین. الله ربکم، ربکم الله هست که پروردگار شماست و رب آبائکم الاولین و پروردگار پدران اولی شما. فکذبوه، پس تکذیب کردن او را. فانهم لمحضرون، پس مسلمن که ایشان حاضر کرده می شوند و سزای تکذیب را خامخا می بینند. الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلص ما که در امو وقت هم عبادت غیر الله را نکردند. باز الا عباد الله المخلصین استثناء برای چیز که در هیچ مکان نیست مگر اینکه بندگان مخلص وجود دارد. بینان کسی گفته نمیتونه که کلگی بدبخت بود، هیچ امکان ارگا کلگی کافر شد قیامت تحقق پیدا میکند. اینجا همه که ما بندگان مخلص خود را از این عذاب نجات دادیم و ترکنا علیه فی الاخرین، و باقی گذاشتیم بر الیاس فی الاخرین در مردمای پسنین. سلام علی الیاسین، اینکه سلام باد بر حضرت الیاسین علیه السلام. اینا کذالک نجزی المحسنین، همچنین بدله میدهیم نیکوکاران را. اینه من عبادنا المؤمنین، بشک او از جمله بندگان مؤمن ماست. ولوتن لمن المرسلین، و هر آن حد و این لوتن لمن المرسلین، و بشک حضرت لوط علیه السلام از جمله فرستادگان ماست. از نجیناه و اهله، چون نجات دادیم او را و اهله و خانواده او را اجمعین، یک همگی. الا عجوزا، مگر فی زن فی الغابرین، که باقی ماندگان، که باقی ماند در باقی ماندگان. ثم دمرنا الاخرین، باز از بیخ برکنده انداختیم آن دیگران را. و انکم لتمورون علیه مصبحین، و هر شما تیر می شوید علیهم بر ایشان مصبحین، وقت صبح. در وقت صبح کاروان حرکت می کند، اولین بار شما بر خانواده از ایان می رسید. و باللیل، و به هنگام شب. افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید که هم مردم بودن، چرا از بین رفتن؟ بنان در اینجا هم حضرت لوط علیه السلام که ذکر میکنه کسی که مخالفت با شریعت میکنه چونین عذاب میشود. اوجا هم دعوتگری بود، دعوتگر نجات پیدا میکنه، بیدین از بین میرود. و این یونس علی من المرسلین، و بشک حضرت یونس علیه السلام از جمله فرستادگان است. اذ ابق الى الفلک المشحون، چون گریخته رسید به کشتی که پرشده از مردم بود. اذ ابق الى الفلک المشحون، فصاهم پس قره اندازی کرد، فکان من المضحضین، پس شد از جمله مغلوبان. قریش به نام ازی بار آمد. فالتقمه الحوت، پس ببلعید او را ماهی، و هو ملیم، و او بود ملامت شده. فلولا انه، پس اگر نبودی این که، انه کان من المسبحین، پس اگر نبودی این که او بود از جمله تسبیح کنندگان، للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، البته باقی میمان در شکم ماهی تا روزی که برانگیخته شوند مردگان. حضرت یونس علیه السلام، یونس ابن متا علیه السلام از پیامبران خدا هست. یک سوره هم به نام از او مسمى هست. هرگاه پیام خود را برای مردمش گفت و مردم تکذیب کردند، بعد برش گفت که خداوند متعال 3 روز بعد شما را عذاب می کند، و نشانی عذاب یک ابر سیاه است که به طرف شما می آید. با مجرد که این ابر معلوم شد، حضرت یونس علیه السلام گفت که این خواهیخ عذاب می شند، دیگه ما چی میکنیم اینجا می باشیم؟ حرکت کرد. از پیششان که رفت بدون اینکه از الله اذن بگیرد و فهمید که اینا از بین می رود، این اجتهاد خودش بود، ولی چون دلسوزی بیشتر نکرد، خداوند متعال بروزی همچی می تد به اصلاح یک اشاره برش می کند. چون گریخته رسید به طرف کشتی که پر از مردم بود و در حالت حرکت بود، ای هم در اموجا خدا گرفت که زود نجات پیدا بکنه، یعنی به این معنی که به کشتی دومم ماتن نشد، به این کشتی که پر از مردم بود امیجا کمک مرم جای بودن به اصلاح اموجا شد. کشتی در مابای این دریا که رفت دیگه شورک خورده رفت و نتانست که این بار گران حضم بکند. بنابراین وقتی که کشتی در افتیدن شد، به این نظر افتیدن که باید یک نفر از اینجا کم شود، یک نفر از اینجا کم شود که کشتی پس سبک شود. خب کی کم شود؟ کی آماده است به اینکه خدا بندازد؟ طبیعی که باید این رقم قربانی را یک نفر باید بده، چون کسی دیگری نمیده، کلگی حاضر بیمیشن که صحیح شد باید ایچی بکنه، یک قره را باید پرده. قره را وقتی که میپرده به نام حضرت یونس علیه السلام میبرد، مرزبتا باز بنا مهدی میپرد، 3 باری کار صورت گرفت. با وصفی که علما میگه که چون ایره مردم مشناخت، کشتی خوپر بود باید سوار نمیشد، ولی این سوار شد. در اینجا وقتی که سوار شد، مردم چون ایره نگه باید امیره بندازد، زیرا از اضافگی آمده. خب مردم چون دل سرش میسد، چون مشناخت، باید میگه خیخوره میپردیم که سر هر کس براید، یعنی یک نفر دیگری براید قره که منتظر با نام ازم براید. 3 باری کار شد. وقتی که 3 بار بار آمد، اقرار میگه که نه آبق ما هستم، این کسی که فراری هستم و ما هستم و باید در مبین انداخته شدم. بنابراین به اساس این قره در مبین آب انداخته میشد که کشتی وزن خود را پس میگیرد. وقتی که انداخته شد، یک اژدهار عجیبی در آبین از این ماهی کلانی بود، فوراً این را قرط میکنه و میبلعیشه. در اینجا که بلعیدش، فساهم فکان من المضحضین فالتقمه الحوت، ببلعید او را ماهی، و هو ملیم، و او بود ملامت شده. به این من که چرا در کشتی که پر بود اوجا چرا سوار میشه؟ دومی که چرا اوجا که ملت خود را گذاشت به عذاب خداوند متعال، و در فکر نجات خود اق است که در کشتی که پر از مردم قرار میگیرد. پس اگر نبود این که او بود از جمله تسبیح کنندگان، تسبیح کنندگان رو علما میگه که از جمله مصلین، نمازگزاران، از جمله کسایی که شب تهجد میخوان، از جمله کسایی که سخت ذکر میکرد، تسبیح الله رو میگفت، اگر از او جمله نمی بود خامخا درنگ میکرد در شکم مایی تا به روز قیامت. یعنی به این معنی که دموش هضم میشد دیگه آثارش هم به دنیا بیرون نمی‌آمد. ولی او خوبیش را خداوند متعال تلافی میکند. فنبذناه، پس بیفکندیم او را بالعرای و صحرای بیگیاه و هو سقیم، در حالی که مریض هم بود، دماوند شکای مایی چندین دو خدا ای رودش خورده بود، بنان خوب اما تو فشارش داده بود و اما تو به زحمت او را انداخته بود در حالی که مریض بود. و انبتن علیه شجرتن، رویانیدن بر بالای وی درختی، من یقتین از نوع بیاردار، من یقتین درختی که بیاردار است. غالبا علما میگه درختی چی است؟ کدو است. بزرگ متو برگای بسیار کلان کلان داره و زیر خوبتر که از جای میگیرد. و ارسال ناهو، باز فرستادیم او را، الی مئت الف او یزیدون، به سوی صد هزار یا زیاده از آن. فآمنوا، پس ایمان آوردن، فمتعناهم، پس بهرمند ساختیم ایشان را، الی حین، تا یک مدت. خب تا یک مدت اینا رو چی کردیم؟ بهرمندشان ساختیم. یک رهبر دلسوزی نمی کند بر ملت خود. پیغمبر خدا اینقدر مشکلات میبیند. ارگاه رهبران دینی بزرگا بر مردم خود رحیم نبوده باشند، ای که از جمله مسبحین بود، اخ خدا در دنیا برش مشکلات دید و بجان او رهبرا که مسبحین هم نیستند، نماز هم نمیخوانند، نه تنها به اهداف از این ملت بازی میکنن، حال از او چی خواهد بود؟ حضرت یونس علیه السلام پیغمبر خدا هست، عذاب خدا برش وعده شد، به اساس از او رد اینقدر دلسوزی نکرد. او رهبری که دلسوزی نمیکنه، بلکه دیگه هم کار نمیگیره به اهداف از اینها، به ضد بیوه های از اینها، به ضد شهدای از این ملت، و این قهرمانی از این ملت جفا میکند. الله که زیاد چی معامله خواهد کرد؟ حال دیگه فکر بکنه، مقایسه بکنه، این پیغمبر با او تو معامله میکند. او که پیغمبر هم نیست، مسبحین هم نیست، نه نمازش درک داره، نه خوب ذکرش درک داره، و او خدا چی معامله خواهد کرد؟ بنان مسئولیت ها عادی نیست، هر قدر کسی کلان میشد اما خدا سخت میگیره سرش. فستفتهم، پس بپرس از ایشان، علی ربی کلبناتو، آیا پروردگار تو را دخترانند؟ و لهم البنون، و ایشان را فرزندان؟ ام خلقنا الملائکت ایناتن، آیا آفرید ملائکه را زنان؟ و هم شاهدون، و ایشان حاضر بودند. اینا خو ملائکه را به خدا دخترا ساختند، آیا اینا حاضر بودند، دیدند آن را؟ الا انهم من افکهم لیقولون، آگاه باش به تحقیق ایشان از افترای خود میگوین، لیقولون میگوین از افترا ولد الله، زائد الله جل جلو فرزند، و انهم لکاذبون، و به تحقیق ایشان دروگویانند. اینا خو میگن از خود ساختی ایشان که ولد الله و انهم لکاذبون، خدا فرزند پیدا کرده و حالا که انشاء دروغگویانند. اصطفى البنات على البنین، آیا برگزید دختران را، على البنین بر پسران، دختران را بر پسران برگزید، تو بر خود بشر را میخوایی، و خدا باز بر خود دختران را قبول کرد. ما لکم کیف تحکمون، چی شده شما را، چی گونه حکم میکنید در باب الله؟ با خود فرزند انتخاب میکنید، با الله دختر را. افلا تذکرون، آیا فکر نمیکنید در این بابتان، در این سخنتان؟ ام لکم سلطان مبین، یکان بار کسی سخن نمیگوید با وصف که خوب نباشه خودشون دلیل دارد مجبور تو را بگوید. آیا شما را حجت واضح هست برای گفتن؟ فأتوا بكتابكم، پس بیارید کتاب خود را، این کنتم صادقین، اگر هستید راستگویان. و جعلوا بینه و بین جنت نسبا، مقرر کردن در بین الله و بین جنها قرابت را، در بین الله در بین جنها چی کردن؟ قرابت را برقرار کردن بدون دلیل. ولقد علمت الجنت انهم لمحضرون، و به تحقیق دانستن جنها انهم لمحضرون، که البته ایشان حاضر کردم ایشان به حساب و حاضر کردم ایشان به کتاب خدا. سبحان الله، پاک است الله از هر عیب و نقص و از گرفتن دختر و فرزند، اما یصفون از آن چی که بیان می کند. الا عباد الله المخلصین، مگر بنده های برگزیده خدا، اینها المخلصین نجات یافتند از عذاب خداوند متعال و عذاب نمی شوند. و اینکم و ما تعبدون، به تحقیق شما و آنچی که می پرستید، ما انتم علیه بفاتنین، نیستین بر خدا فاسد کننده هیچ کس. شما با این کارهایتان به الله هیچ کس فاسد کردن نمی توانید. الا من هو صال الجحیم، مگر آنهایی که میخواهند آتش دوزخ را که در آن بسوزند. الا من هو صال الجحیم، مگر آنهایی که میخواهند در آتش دوزخ بسوزند. و ما منا و نیست هیچ یک از ما الا له مقام معلوم، مگر او را از مقام معلوم و ثابت شده. و انا لنحن الصافون، و مسلمان ما صف زدگانیم. و انا لنحن المسبحون، و هر انا ما تسبیح گویندگانیم. اینا گفت ملائکه خدا را دخترای خدا حساب کردن. خب ملائکه خدا چی میگوید؟ که به اساس از این گفته هایتان نیستید بر خدا فاسد کننده هیچ کس. خدا ما را به گفته شما عذاب نمی کند، وگرچه شما چنین سخن بد را گفتید. مگر آنهایی که میخوان آتش دوزخ در آتش دوزخ بسازن چنین سخنها را اطلاق بکنند. حالان که و ما منا و نیست هیچ یکی از ما الا له مقام معلوم، مگر او را جای معلوم. مقام معلوم برش است که چی کار باید بکند. دوم، و این مقام معلوم توضیح میدهد. و اینا لنحن الصافون، و مسلمان ما صف زدگان منظم، چون در ابتدا هم صف را گفت و در او جا یاد الله را می کردن. و اینا لنحن المسبحون، و هر انا ما تسبیح گویندگانیم الله را، الله را به پاک یاد می کنیم. و این کانو لیقولون، و هر انا بودن مشرکان که می گفتن لو ان عندنا ذکرن، اگر بود نزد ما کتابی من الاولین، از کتاب مردمان پیشین، لکن عباد الله المخلصین، البته می شدیم از جمله بندگان برگزیده الله. فکفروا به، پس چون با آنها کتاب آمد، فکفروا به، پس کافر شدن به آب. مشرکین بارها می گفتن اگر مانند دیگران ما یک کتاب می داشتیم، از یهود کرده پیش می شدیم، از نصرانی ها کرده پیش می گشتیم. الله میگه فلم ما آتاهم کتاب الله و هو القرآن فکفروا به، انکار کردن به آن. فسوف یعلمون، اکنون خواهند دانست عاقبت کفر خود را. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، و مسلمن پیشتر صادر شد حکم ما برای بندگان مرسل ما. انهم لهم المنصورون، که هر آن پیغمبران البته ایشان نصرت داده شدگان. چون سوره را ختم میکنه و سوره حول موضوع دعوت میچرخید، به نان تسلی می دهد. ارآن صادر شد حکم ما بر بندگان مرسل ما که هر آن ایشان را ایشان نصرت داده شدگانند، خامه ها کامیاب می شود. و این جندنا لهم الغالبون، و هر آن لشکر ما خامه ها ایشانن غلبه کنندگان. آلی گفته به ایجا بیندیشین، پیغمبر را خدا کامیاب کده و همیشه در طول تاریخ نمونه های کامیابیش بر ما داده. هرچی که و این جندنا لهم الغالبون دید و نظر است. اگر جندنا واقعا جند خدا بوده باشد، کامیابیش باز هم حتمی است و تاریخ صحابه گواه بر این موضوع است. مسلمان ها صحابه جند خدا بودند، کامیابیشان ثابت شد. آنی در فکر خودم یک بار شدیم، اگر جند الله هستیم خامخواه کامیاب میشیم، اگر نیستیم خدا به حضور با خداوند متعال چرا پیش میکنیم؟ پس خود اول اصلاح بکنیم، بعد از بودی که فکران را بزنیم. فتول عنهم حتی حین، پس رو بگردن از ایشان حتی حین تا یک مددی. و ابصرهم، و ببین حال ایشان را، فسوف یبصرون، پس زود ایشان خواهد دید عاقبت کار خود را. از اینها رو بگردن تا یک مددی، باز ببین که حالش چی می شود. افا بی عذاب نا یستعجلون، آیا این کافران عذاب ما را به عجله می خواهند؟ عذاب ما را به عجله می خواهند. فاذا نزل بساحتهم، و چون نازل آید عذاب ما به میدان ایشان، فساء صباح المنذرین، پس چه بد باشد صبح ترسانندگان. فاذا نزل بساحتهم، پس چون نازل آید پایین بیاد عذاب ما به میدان ایشان، به خانه هایشان، فساء صباح المنذرین، پس بد باشد صبح ترسانیده شدگان. و تول عنهم، و اعراض کن از ایشان، حتی حین تا یک مدتی، اعراض بکن از اینکه روبرو شوی با ایشان. و ابصر فسوف یبصرون، و ببین حال ایشان را، و فسوف یبصرون، و زود خواهند دید حال ایشان را. سبحان ربک، پاک است پروردگارت، رب العزت، خداوند با عزت، اما یصفون، از آن سخنانی که انسان میگویند در باب خداوند متعال. و سلام علی المرسلین، و سلام باد بر رسولان، و الحمد لله رب العالمین. و همه صفات پسندیده مر الله راست، رب العالمین که پروردگار عالمیان است. ببینید که این موضوع سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین از جمله دعاهای کفاره هم است. یعنی ارگو شما در اخیر مجلستان ای را بگوین، اگر کدام غلطی سخن از شما آمده باشد، خداوند متعال او را هم برتان عفو میکند. بناهن سبحان ربک، پاک از پروردگار تو، رب العزه، و خداوند عزت، اما یصفون، از آن سخنانی که بیان میکنن در حق خدا. و سلام علی المرسلین، چون دعوت را تشریح میکرد، و درود و سلام باد بر پیامبران، و الحمد لله رب العالمین، و همه ستایش های نیک از آن خداست که پروردگار عالمیان است، که بر ما هم پیغمبر داد، ما را کتاب داد، و ما را هم در جمله کسای حشد کرد و در صف کسای قرار داد که این دین را به مردم برسانیم. ربنا رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در سوره مبارکه صافات تک دو موضوع مهم بود و ما از پیش به عجله گذشتیم. میخوام که در رابطه یک مختصر و معلومات داده شد و خوب خواهد بود. الله جل جلاله برای پیامبرش خطاب میگه فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون افبعذابنا يستعجلون. پس رو بگردان از ایشان حتى حين تا یک مدت. مفهومی از آیات چی است؟ از مشرکین رو بگردان تا مدت. امام مجاهد می فرماید که مراد از فتول عنهم حتی حین تو رو بگردان از ایشان تا وقتی که تو مأمور میشی به قتال با مشرکین. بنان هرگاه امر به قتال بر داده شد بنان در مقابل از اینها برز و نکته دوم ای هم است که این آیات در مقابل دعوت مشرکین آمده. جمعی از مشرکین و پیش ابو طالب کاکای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمدن و گفتن که ما میخوام که مشکل را حل بکنیم و این جار و جنجالی که در میان ما و شما پیدا شده ای یک طرفه شود. روی ای اساس آنچه که برادرزادت میخواهد ما از او که بهترتر و خوبتر برش میدیم، زندگی مرفه برش میدیم، خانواده و همسر خوب برش بنکا برش میدیم، کلان و بزرگ و رهبر ما خواهد شد. بنان چی مشکلی داره که این پیام ها را نمیپذیرد و شله است و در بین ما بی اتفاقی را ایجاد کرده؟ وقتی که پیام های تطمیعی به ابو طالب گفته شد، ابو طالب هم من حیث یک انسان آنچه که مشرکین خواسته بودن و گفته بودن او را انتقال داد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ای آیت ها برش داده می شود که فتول عنهم، از این خواسته هایشان رو بگردان و ملتفت به سویشان نشون و ابصرهم. به خاطر از این که تو از شرک و از مال ناشایسته از اینها رو بگردانی باید حقیقت کفر از اونها بر تو بهترتر معلوم شود. روی از این ببین حالشان را، در تمام سطوح زندگیشان به چی بدبختی رو آوردن. اگر تو در فکر تصحیح عقاید از اینها نبروی، اخلاق از اینها نبروی، وضع مادی از اونها نبروی، وضع اجتماعی از اونها نبروی، پس این مردم همیشه باید بدبخت باشن. روی این نکته است که در اینجا برشمه که و ابصرهم و ببین حالشان را، فسوف یبصرون، به زودی خواهند دید آنچه که سرشان واقع می شود از عذاب خداوند متعال در وقت انکارش، یا به زودی خواهند دید شکست خود را و بدبختی خود را از دست و شمشیر مسلمانان. نکته دوم ای خود تفسیری بود که صورت گرفت و و حتی بعضی از علمای تو هم میگه که فتول عنهم ای آیه منسوخ شدن به آیه قتال، ولی موضوع از نسخ قضود داخل نباید شویم، بلکه حالات یک دعای را بر ما شما تعیین میکنند که یک دعوتگر ارگاه که دشمنی کاملا واضح بوده باشد و کسی برای سخنش گوش ندهد، در این صورت نباید رای را اختیار بکنه که در اوجا کاملا انتقال یک به یک مفهوم دیگری باشد، بلکه رو بگردان از ایشان حتی حین تا یک مدتی که راز دخول در این موضوع را پیدا بکنه، چگونه حقایق دعوتیتون را به گوش مردم می رسانین، در این بیندش رازش را پیدا بکو، چارهش را پیدا بکو، پس داخل جامعه شد. این وان را نمی دهد که فتول عنهم تو از بیشان روی بگردن، بلکه حتی حینین این موضوع را توضیح می ده که تا که وسائل دعوت را پیدا بکنی، راز چگونگی دادن پیامت را پیدا بکنی، ارگو این موضوع را پیدا کردی داخل بحث شد و ابصر هم باز هم نمیشه، ببین حالت را، ببین وسائل دعوتت را، ببین چگونگی ارزش هایت که برش ارائه میکنی، این موضوع را همیشه تو باید زیر مداقه داشته باشی. فسوف یبصرون، فزود خواهند دید نتائج کارای خود را، همونها خواهند دید از شرک و بدعت و بیدینیشان را. نکته دومی که من عرض میکنم در رابطه با مسئله امتحان شماست، ما انشاءالله یک چیز سوال را صاد و القرآن ذکر وللذین کفروا فی عزت و شقاق. صدق الله المولانا العظیم. سوره مبارکه صاد از جمله سوره های مکی است، دارای 88 آیت، 5 رکوع، در ترتیب مصحف 38 سوره است و در ترتیب نزول هم 38 سوره است، بعد از سوره مبارکه قمر نازل گردیده. سوره مبارکه از جمله سوره های مکی است، بنان مطالب عمدهش باز هم در موسی محور عقیدوی که عبارت از توحید و رسالت و معاد است، محور اصلیش را تشکیل می دهد، ولی محتوای آن را می توانیم در 5 چیز خلاصه بکنیم. اولش مسئله توحید و مبارزه با شرک و مسئله نبوت آن حضرت صلی الله علیه و سلم و لجاجت مشرکین در مورد این دو امر سخن می گوید. بخش دیگرش گوشه از تاریخی 9 نفر از پیغمبران خدا صلی الله علیه و سلم را منعکس می کند و بالخصوص راجع به حضرت داوود و سلیمان و ایوب علیه السلام بحث بیشتری را دارد و مشکلات آنها را در مورد دعوت بیان می دارد تا در حقیقت درسی برای آینده بشریت بوده باشد. مسئله سوم از سرنوشت اسفنگیز کفار سخن میگوید و گفتگوی آنها را قرآن کریم بر ما شما بازگو میکند در مقابل حق گفته بودن. مسئله چهارمش سخن از قوس سعودی و نزولی انسان میکند، اشاره و مقام والای او و چگونگی سجده ملائکه برای او تا کفار در نظرات خود تجدید بکنه که انسان را خداوند متعال اشرف مخلوقات آفریده، اق عظمت برش داده که بزرگترین مخلوق خدا برش سجده کرده، نباید برای سنگ و چوب و برای کسای سجده بکنه که از او که در کوچکتر هستند. مسئله پنجم، تهدیدی برای تمام دشمنان اسلام و تسلی به آن حضرت صلی الله علیه و سلم می کند. هر انسانی که برخلاف قرآن زندگی بکنه، الله تهدیدش می کند، هشدار برش می دهد و در ضمن تسلی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. سوره به نام سوره صاد مسما می شود، زیرا از ابتدای کلمه از این سوره گرفته شده و تسمیه جز به کل است. بسم الله الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر. طبیعی است که کلمه صاد از جمله حروف است و حروفی که مفاهیم آن دیده نشود و شناخته نشود، ما میگیم که حروف حروف مقطعات است یا اسماء مقطعه است. بنابراین در ابتدای قرآن کریم به خاطر بیان اعجاز قرآن کریم و یا هم به خاطر از این ذکر میشد که در حقیقت انسان را هشدار بدهد. بعض علما میگه والقرآن ذکر، قرآنی که صاحب پند و شرف و بیان است، به این عبارت که آنچه که محمد میگه راستگو هست، یا جواب میگه صدق الله، خداوند متعال راست میگه در آن پیامی که ارشادش میدارد. بعض علما میگه که صاد میگه یکی از اسماء الله هست که اصلا در حقیقت به او قسم گرفته میشود. والقرآن ذکر، قسم است به قرآنی که صاحب پند و شرف و عزت و بیان است. مسئله که در اینجا قابل بحث می شود که آیا به قرآن کریم قسم می شود یا نمی شود. ما می بینیم که در قرآن کریم به این قسم یاد شده. بنام قسم به قرآن کریم درست است. چرا درست است؟ قرآن کلام رب العالمین است. وقتی که کلام رب العالمین شد، از صفات ازلی خداوند متعال کلام است. بنان قسم به اسما و صفات خداوند متعال جواز دارد، در این شکل نیست. بل الذین کفروا فی عزت، بلکه آنانی که کافر شدن فی عزت، در سرکشی و شقاق و مخالفت به سر میبرند. آنانی که کافر شدن فی عزت، عزت حالتی که مانع مغلوب شدن انسان میگردد، در اصل به معنای زمین محکم و زمینی که نفوذناپذیری را بر خود تثبیت میکند، آب زود داخل از او نمیشود. بنان اصلا امی عزت به دو وجه تقسیم میشود، عزت مذموم و عزت ممدوح. از چیز عزت ممدوح هست که ذات باری تعالی به او صفت کرده میشود و میبینیم مضمومش به معنای نفوذناپذیری در مقابل حق است. در اینجا به معنای مضمومش است. بلی الذین کفروا، بلکه آنانی که کافر شدن فی عزت، در سرکشی به سر میبرند و حقایق دین در او نفوذ نمی کند. و شقاق، و در مخالفتن. در مخالفتن هر کسی که در ابتدای قصد بکنه که من نمیپذیرم، بنان چی گونه با او روادار برای پذیرش میکنی. شقاق از ماده شق به معنای شگاف است، بعد به معنای اختلاف به کار میرود. همیشه اینا در اختلاف است، یعنی هرگاه که تو یک پهلوی بگیری، اینا قصدن پهلوی دیگر را میگیرد. و شقاق و در مخالفت آشکار به سر میبرند. نتیجه از سرکشی ها، نتیجه از این مخالفت ها با شرع چی می شود؟ تم اهلتنا من قبلهم، بسا هلاک کردیم پیش از ایشان، من قرن گروه ها، فنادو، پس فریاد کشیدن ولا تحین مناسین، و نبود آن وقت وقت خلاصی، نبود آن وقت وقت چیق و فریاد. چقدر حلا کردن پیش از ایشان از قرنها و از مردمها، در وقت حلاکشان پس آواز کشیدن و چیغ زدن، در حالی که او وقت وقت چیغ زدن نبود، او وقت وقت فریاد و استغاثه نبود. لات فناده و پس آواز کشیدن و لاتا، لاتا در اصل برای نفیه بوده که اصلا لای نافیه و تای تانیس در آخرش برای تأکید افزوده شده. بعض علما میگن که تا را زائد برای مبالغه دانستن نه برای تانیس. ولا تحین مناس، نبود آن وقت وقت استغاثه و وقت چیغ، وقت خلاص شدن از عذاب خداوند متعال. و عجب و انجاهم، و تعجب کردن از این که آمد به ایشان مندرون فرستاده ترسانندهی من هم از قوم ایشان، و قال الكافرون، و گفتن کافران هذا ساحر کذاب. هر آنه ان کسی که بیمدهنده است جادوگریست بسیار دروغگوی. و عجبو تعجب کردن انجاهم از این که آمد پیش ایشان مندرون ترسانندهی من هم از نسل خودشان از قوم خودشان. در اینجا باز با مخالفت رو آوردن، چرا بر ما انسان پیامبر می شود و وحی الهی را بر ما می گوید. و قال الكافرون، و گفتن کافران هذا ساحر کذاب، این از جادوگر، این جادوگریست بسیار دروغگوی. هم جادوگر است هم بسیار دروغگوی. چرا دروغگوی برش می گوید؟ چرا جادوگر برش می گوید؟ جادوگر به خاطر ازی که در مقابل حقایقی که پیامبر عرضه میکرد جواب نمیتونستن بدن، از انحراف خود مجبور میشن چوب میشدن. وقتی که چوب میشن باز میگفتن که این جادو سر ما کردن، از این خاطر در مقابل پیامش پیام دادن نمیتونیم. کذاب چرا برش میگه؟ بسیار زیاد دروغگوی است، به خاطر ازی که آنچه که پدرای ما اجداد ما بر ما آورده او بسیار راست است. کسی که مخالفت از این حقایق را میکنه در حقیقت دروغگوی است. نمونه از دروغ این را بر ما بیان میکنه، میگه اجعل الالهه الها واحدا، آیا تبدیل کرده است معبودان متعدد را به معبود یگانه؟ اقضیات خدایا کیست؟ این را کل شیب جا میکنه، یک خدا است پیش جور میکنه. بنان دروغش در امین موضوع است. اجعل الالهه الهن واحدن، آیا میگرداند تبدیل میکند چندین خدایا را به یک خدا، به یک اله؟ این هذا لشیء عجاب، هر آن این چیزی است بسیار عجیب. این هذا لشیء عجاب، هر آن این سخن بسیار عجیب است. اقضیات 360 خدا داشتیم، این 360 خدا به یک خدا تبدیل شد، عجیب نیست؟ طبیعی است که ما هم میگم عجیب است، اما حماقت از این مردم، بیعقلی از این مردم که با کجا گرفته بودن. و انطلق الملأ منهم، و برفتن اشراف قوم منهم از ایشان، انیمشو در حالی که میگفتن بروید و اصبرو صبر بکنید، علی آلهتکم بر معبودانتان، این هذا لشیء یراد، این مسئله چیزی خواسته شده. اقل مده امین هم برفتن اشراف قوم از ایشان، اشراف قوم از ایشان حرکت کردن در حالی که با یک دیگر می گفتن انیم شو بروی دیگر از مجلس محمد، این چیزایی که این میگه هیچ ارزشی ندارد. سردارای قوم، کلانای قوم به عوضی که هدایت میکردن قومشان را، تکبرانه حرکت کردن از مجلس پیامبر و خیستن. بعد بر یک دیگرشان توصیه میکنه که انیمشو بروید و صبرو و صبر بکنید علی آلهتکم، به این معبودان متعددتان شما صبر بکنید و سرزمی و خدا پرتن معتکف شوین. هر چیقی که برتان گفته می شد فقط با رب و نواهایتان آواز بکنید. این هذا لشیء یراد، این مسئله چیزیست که خواسته شده از ما، این مسئله مسئله است که از ما خواسته شده که باید بخشای زندگی خود را به یکی از الهه باید تثبیت بکنیم و از او طریق باید بخواییم. انطلاق به معنای بیرون رفتن با سرعت است. این هذا لشیء یراد چون جمله سربسته است، این هذا لشیء یراد، مفسران در رابطه به این سخنای دارد، میگه که منظور دعوت آن حضرت صلی الله علیه و سلم است که این دعوت یک توطئه است، بنان شما چی بکنین در مقابل توطئه ایستادگی بکنین، بر ضد ما و بر ضد خدایای ما. وقتی که این توطئه ساخته شده است، بنان در مقابل باید دفاع بکنین. دوم نکته میگه که این هذا لشیء یراد، نیست ای انسانی که به شما ای پیام را میگیره مگر مانند شما یک انسان است. وقتی که مانند شما یک انسان است، چقدر جرأت میکنه که در رابطه با معبودها تصمیم میگیرد؟ از خاطر در قرآن کریم در سوره مؤمن هم ارشاد میدن ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم، میخواد که بر شما پاشایی بچراند. بنان ای یک مقدمه است برای چی؟ برای اینکه خدا به اقتدار برساند. ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق، ما نشنیدیم این پیام را في المله الاخره، در ادیان دیگر، در ادیان آخرین هم ما را نشنیدیم. آخرین ادیان همان دین حضرت مسیح است. بنان در او خود ما نشنیدیم که چندین خدا یک خدا شود. او جام که بری بعد میگه سه خدا هست. بنان اگر مسئله از واقعیت های سماوی بوده باشد، پس اونا چرا میگن که سه خدا است؟ بنان دشمن از کوچکترین موضوع استفاده میکند. انحراف مسیحیت دلیل میشد که دیگران را هم انحراف بکند. بنان با صراحت گفتن که چیزی ما نشنیدیم به این واقعیت که چندین خدا یک خدا شود. حتی در ادیان سماوی ما میبینیم که او جا هم سه خدا میشود. این هذا الا اختلاق، نیست ای یگانگی معبودان مگر چیز افترا بر خدا، چیز افترا بر برانانی که قبلا این چندین تعهدها در رابطه با خداها داشتن. اونزل علیه ذکر من بینینا، بعد از اینکه در ایجا اغفال میکند مسئله طور دیگر پیشکش میکند. اونزل علیه ذکر، آیا نازل می شود بر این محمد از ذکر و وحی من بینینا، از میان ما، از میان اق انسان های صالح و فیصدار و مطرح و بزرگ میره و میره وحی اثرزی می شود؟ بل هم فی شک من ذکری، بلکه ایشان در شکن از وحی من، بلکه ایشان در شکن از وحی من، بل لما یذوق و عذاب، بلکه هنوز نچشیدن عذاب ما را. اینا خود اصلا در مسئله وحی شک میکند، نه که میگه که اگر وحی است چرا بر ما نشده، مطلق وحی الهی را انکار میکنن. ام عندهم خزائن و رحمت ربک العزیز الوهاب، تسلی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و هشدار برای مشرکین. ام عندهم، آیا نزد ایشان است خزائن و رحمت ربک، خزانه های رحمت پروردگار تو، العزیزی که غالب است بر دشمن، الوهاب و بخشاینده است نعمت های خود را. آیا این نزد اینها خزائنی است که ایر تثبیت بکنه که کی به کی داده شود و چی به چی کسی داده شود؟ ام لهم ملک السماوات والارض، یا ایشان را از سلطنت آسمان ها و زمین و ما بینهما، آنچه که در میان آسمان ها و زمین است. در این صورت فلیرتقو فی الاسباب، فلیرتقو فی الاسباب، پس بالا باید بروند، فلیرتقو فی الاسباب، پس بالا بروند به زیرعه ریسمان هایی که آویخته هستند. در این صورت اگر برای اینها ملکت آسمان ها و زمین باشد، برای منافع خودشان پس بر توسط ریسمان ها بالا بروند و منافع خود را باید حل بکند. چی رقم مالک آسمان ها و زمین اینها بوده باشد و برای منافعت های خود قدم نمیگذارد. تهدید آخری برش میدهد که جند ما هنالک محزوم من الاحزاب، ایشان لشکری است که هنالک زیست میکنند در مکه، محزوب شکست خورده من الاحزاب، از او احزابی که قبلا شکست خورده. بنان فکر نکو که یا یکان بار قال مقال میکند، جند ما هنالک محزوب، ایشان لشکری است که از لشکرهای شکست خورده از احزابند، لشکر از لشکرهای شکست خورده از احزابند. زیرا چندین بار در مقابل دشمنان خودشان که امان پیامبران خدا را محسوب میکردن اینا شکست خوردن. نمرود با او قوت خود در مقابل حضرت ابراهیم شکست میخورد، فرعون با او قوت خود در مقابل حضرت موسی علیه السلام شکست میخورد، قوم نوح با او قوتی که داشتن در مقابل حضرت نوح علیه السلام شکست میخورد. بنان جند ما هنالک، این لشکری که در سرزمین مکه زندگی میکند محزومون، ای هم شکست میخورد، ای هم پشت کارش میرود. در قطار من الاحزاب، در او قطار شکست خورده های احزاب قرار میگیرد. بنان تسلی را توضیح میدهد، کذبت قبلهم، تکذیب کردن پیش از ایشان قوم نوح، قوم نوح علیه السلام، و عاد قوم هود، و فرعون ذو الاوتاد، و فرعون که صاحب میخا بود. اینی بزرگاه شکست خورده که قوم قرش بسیار برش کوچک است. قوم نوح شکست خورد، قوم هود شکست خورد، فرعون ذو الاوتاد و فرعون که صاحب میخا بود. یک به یک عبارتش که ارکا کس جرم میکرد زنده میخش میکرد در دیوال تا که همون نفسش مکرامد. به این عبارت یا ذل اوتاد صاحب حکومت بسیار قوی بود، صاحب حکومتی که زوالش را کسی فکر نمیکرد. اونو توی انسان ها هم در مقابل از این دعوت وقتی که انحراف کردن شکست خوردن. و ثمود و قوم صالح علیه السلام، اونا هم شکست خوردن که مردم بسیار کاروباری بودن، بسیار قوی بودن، اونا هم شکست خوردن. و قوم لوط، و قوم لوط که بسیار جاهل بودند، در جهل نسبت به همه مردم اونا سر قافله سالار بودند، او انسانای جاهل هم شکست خوردن. و اصحاب الایکه، مردمان ایکه قومش حضرت شعیب علیه السلام بودند، بسیار تجار پیشه بودند، تجارت با وصف که داشتن، مال که با وصف داشتن، ولی وقتی که انحراف کردن شکست خوردن در مقابل دعوت حق. اولئک الاحزاب، این گروهی اند، الاحزاب فوجهای بزرگ که مخالفت با انبیاء علیه السلام کردن و بالاخره شکست از اینها شد. این کلون الا کذب الرسول، نیست هیچ یک از ایشان مگر تکذیب کرد پیامبران را. فحق عقاب، پس ثابت شد عذاب من بر ایشان. وقتی که مخالفت با پیامبران کردن عذاب ما بر سرشان ثابت شد. پس در حقیقت ای آیت ها بر ما ای را داد که مردم قریش بسیار ضعیف است نسبت به این مردم هایی که نام از اونها رفت. اینا هم خامخواه شکست می خورن، بنان تطمیع نکند، سست در اهداف نکند. و ما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، و انتظار نمی کشن اینها الا صيحة واحدة مگر یک ناری تند را، ما لها من فواق، که نباشد آن را دفع نبرو نبوده باشد. فواق در اصل همانا که بعد از دوشیدن شیر، که شیر انسان می دوشد، بعد از با شیر کم می شود، به اصطلاح امی حیوان او را قطع می کند، بعد گوسفند یا موچوشش برش ایلا می کند. ایره که برش ایلا کرد یک دو چوشه که خورد، بعد از بازی حیوان شیر را باز ایلا می کند. وقتی که ایلا می کند بازی حیوان از پیشش پس می گیرد، وقتی که پس از پیش گرفت بار زود زود ایره می دوشه که امو شیر را به دست بیارد. بنان قرآن در اینجا می گه که مالها من فواق، به اینها ماندگی هم نیست، ایتو زود الله اینا را به عذاب خود بگیرد که دیگه به اندازه موچوچه یک حیوان هم از این دنیا و از این مادیات استفاده کرده نمیتونه، یک چوش و دو چوش هم باید برش وقت نمیتونه، با بلکه به زودترین فرصت مورد عذاب خداوند متعال قرار می گیرند. و قال و گفتند به طریق استهزا، ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، پروردگار زود بده برای ما نصیب ما را از عذاب پیش از روز حساب، پیش از روز حساب نصیب ما را از عذاب بده. به ایر به طریق استهزا میگنه رب رو اونا قبول نمی کردن. و قال و ربنا، و گفتند پروردگار ما زود بده بر ما حصه ما را از عذاب پیش از فراسیدن روز حساب که این پیامبر میگوید. طبیعی بود که وقتی به این شکل پیشکش میکنند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خفه میشود. الله باز تسلی بهش میده، اصبر على ما یقولون و اذکر عبدنا داود ذی الایدی انه اواب. اصبر على ما یقولون، در مقابل سخنان اونها شکیبایی بکو، صبر بکو به آنچه که میگویم. و اذکر عبدنا، و یاد کن بنده ما را داوود علیه السلام را. ولعیدی که صاحب قوت بود، صاحب همت بود، انه اواب، مسلما او نهایت رجوع کننده به سوی ما بود. بعد از این باز داستان حضرت داوود علیه السلام را ذکر میکنه و نو فضائل از او را برای ما شما بیان میکنه. نو فضائل از او را بنان وذکر عبدنا، یک فضیلتی که خداوند متعال او را در زمله بندهانش قرار میده. یاد بکو بنده ما را، حضرت داوود علیه السلام را. ولعید که صاحب همت والا بود، ولعید و معنای صاحب قوت، ام قوت جسمی را الله برش داده بود، زیرا جالوت را ای کشت. و از نظر دیگر ولعید صاحب همت بسیار والا بود، رابطه خود را با خدا سخت حفظ میکرد، با مردم حفظ میکرد و در مقابل زرق و برق نظام مادی فرو نرفت، پایین نشد. سومش انه اواب، مسلمان او نهایت رجوع کننده به سوی ما بود، نهایت رجوع کننده به سوی ما بود. به اساس از این که بنده ما بود، صاحب همت بود و بر ما رجوع میکرد، انا سخرنا الجبال معه، مسلما ما مسخر کردیم همراه او کوها را. یسبحنا که تسبیح می گفتن بالعشی به وقت شام، والاشراق و به وقت صبح، ما بر کوها را مسخر کردیم که صبح و شام با او تسبیح می گفتن. بنابراین بسیار نویست که قوت نیروی معنوی را بر انسان بلند می کند. و طیره و مسخر ساختیم برای او مرغان را، محشورتن یک جا شده، محشورتن یک جا شده، طیور را یک جا شده برش مسخر ساختیم و آنها هم برشان می ششتن و ذکر الله را امرایش یک جا می کرد. بنان یک فضیلت دیگری بود که الله برزاد داد. کلون له اواب، هر یکی برای او رجوع کننده بود. کلون له، هر یکی برای او رجوع کننده بود، به این مد که برای ذات خداوند متعال رجوع کننده بود، هر یکی از این مخلوقی که با او ذکر میکرد. یا کلون له اواب، هر کس اما حل مشکلات خود را در نظام از او میدید. هر کس، اگر از انسانها بود، اگر از طیور بود، کل گیدری بود که در اینجا یک نظامی هستن و مشکلات مادی و معنوی ما را حل میکند. بنان و شددنا ملکه و قوت دادیم سلطنت او را، و آتیناه الحکمه و دادیم او را تدبیر و حکمت و فصل الخطاب و سخن فیصله کننده. ما ملکت از او را هم تقویت کردیم، پادشاهی از او را تقویت کردیم، پادشاهی با نظم داشت و با امن داشت. و آتیناه الحکمه، دادیم او را تدبیر، ایتو تدبیر برش داریم که وقت خود را بسیار منظم تقسیم کرده بود، زمان بسترین به وجه بهترین شکلش تقسیم کرده بود. حکمت را برش داده بودیم که این نظام شریعت را چه رقم سر مردم تطبیق بکنن. ببین یک موضوع بسیار مهم امی است، از پیش ما همیشه غلطی در امی می شود. ما تو فکر میکنیم مثل که یک داد زیادی از دوستای ما فکر میکنند که اسلام در حقیقت یعنی همین که دست قطع بکو، دوره بزن، لط بکو، بندی بکو، شاید همین بوده باشد. ما به این فکر هستیم و حالا که این بسیار چیزی کوچکی است. اصلا خو اسلام نظام را عرضه میکنه که در اوجا اصلا لط کردن نیست. نباید دست قطع شود، نباید کسی لط بخورد، نباید کسی تشویش داشته باشد. و یکان انسانهای نادری که این نظام را خراب میکند در مقابل جزا داده میشود. و او هم پیامبر چی میگد که ادرع الحدود بالشبهات، کوشش بکنی که حدود به اندکترین شبه زائل بکنی، کوچکترین شبه آمد حد را زائل بکن. به این عبارت مثل که یک کسی چهار نفر آمدن و گفتن که فلانه با فلانه کس زنا کرد، در وقت گواهیش یکیش گفت که در اینی جا بود، در این کنج خانه، دیگهش گفت که در اینی کنج بود، با این خگف حد زائل می شود. تفاوت را ببینید به این خگفش. بنان ادرع الحدود بالشبهات، پیامبر میگه حدود را با شبهات زائل بکن. چرا؟ اسلام نمیخواد که همیشه تازیانه داشته باشد. مهم نکته ایست که حدود خداوند متعال، شریعت خداوند متعال به شکل در نظام نقش پیدا بکند که مردم تسلیم به اون نظام شود. به اصلاح دیگری بگویم که مردم فرار از قانون نکنند، بلکه در وجودش قانون پذیری پیدا شود. به طور مثال ما امروز از قانون فرار میکنه. اگر پیش روی ما پلیس و ترافیک و کسی بود خونه تطبیق میشود. با مجردی که فهمیدیم که اینجا کسی نیست که از ما پرسان بکند، ما فرار میکنیم، خود تسلیم نمیکنیم به قوانین. و از طرف دیگری ارگاه حس قانون پذیری در وجود ما پیدا شد، خود به خود تسلیم میشیم و نظام را رعایت میکنیم. بر ما دیروز جالب بود، در موتر همراه بچه میرفتم، او یک سیب خورد. وقتی که سیب، چون ما پیش برش گفته بودیم که هر چیز در جایش پرتو، بنان در سر سرک نپرتو، این سیب خلاص که در دستش بود، در دست بوش بود. گفتم خلاص کردی؟ چرا ننداختیش؟ گفت تو گفته بودی که باید در یک جای خوب پرتو میشه. شما چی میفرد میگید؟ ما علی مشکل داده، طفل ما آماده برای قانون است، چون ما نظام نداره مجبور میشه که او را برش بگم پرتش دیگه. یک دفعه که انداخت، بدان یک قانون کلش از زیر پای شد. ما در بی قانونی زندگی میکنیم. از این خاطر چرا این کار نتانستیم کردن؟ نظام و تدبیر محکم دادن نتانستیم. وقتی که تدبیر نداشتیم، قانون خود به خود زیر پای میشود. حضرت داود علیه السلام و آتیناه الحکمه، ما برش تدبیر محکم داده بودیم که ایتو یک سیستمی بود که خود با خود تو باید قانون قبول میکردی و سیستم باید میپذیرفتی. و فصل الخطاب و سخن بسیار فیصله کننده و بسیار روشن دار، ایتو یک قانون باید پیشکش میکرد که تو خودت میگفتی که حتما باید را بپذیرم، زیرا در این منافع ماست. و این بسیار مهم است در قانون، در تطبیق قانون، دادن قانون مهم است و خلاص کردن گوش مردم به قانون مهم است. حضرت داود علیه السلام امی کارم کرده بود، هم تطبیق بسیار جالب و هم رساندن قانون به گوش مردم بسیار به طور جالبی بود. و هل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب، آیا آمد از خبر گروهی که خصومت کننده بود چون از دیوار برجسته داخل عبادتخانه حضرت داود علیه السلام شدند؟ اذ دخلو، چون داخل شدن علا داود، بر داود علیه السلام، ففز عمین هم تصدید از ایشان که این قانونی که ما برتان گفته بودن که باید بپذیرین، این نظم محکمه که ما جور کرده بود، حالی که شکست. بنان ففز عمین هم از اینها ترسی در خود پیدا کرد، یا ففز عمین هم از چگونگی تطبیق قانونش ترس پیدا کرد که چرا این قانون تطبیق نشد. قال، گفتن لا تخف، نترس، خصمان بغا بعضنا على بعض، ما دو خصومت کننده ایم که تجاوز کرده بعض ما بر بعض دیگری، فحکم بینانا فیصله کن در میان ما بالحق براستی، ولا تشتت و ستم روا مدار، وحدنا الى سواء الصراط، و رهنمایی که ما را به راه راست که در او راه راست بعد از فیصله تو کینه و کدورت در بین ما پیدا نشود. وحدینا الی سواء الصراط و معنی ازی که در بین ما ایتی یک فیصله بکن که ما بعد از فیصله تو یک دیگر را دشمن قرار ندهیم. چرا فصل الخطاب را می خواهد؟ فیصله را هر کس بکند و یکان بار با در بین یک دو نفر دشمنی پیدا می شود. ایتی فیصله در بین ما بود که بار دیگر دیگر دشمنی هم نکنیم، به حق خود برسیم. این نهاد یک بار یک چالاکی می کند. این نهاد اخی مسلمن این برادر من است. لو تسعون و تسعون نعجتن، او را است 99 میشه، 99 گوسفند دارد، ولی نعجتون واحده و ما را است یک میش ما دارم و این 99 ندارد. فقال پس گفت این برادر اکفیل نیها، بسپار آن یک میش را برای من و عزنی فی الخطاب، میش را هم به من بسپار و غلبه کرده بر من فی الخطاب. در سخنم سرما غلبه کرده، 99 دانه را هم گرفته، یک دانه که به من مانده او را هم از پیش من میخواه و در استدلال و طریقش بسیار غلبه سرما کرده. حضرت داود علیه السلام بدون از اینکه با دیگه هم وقت بوده قال گفت لقد ظلمک بسؤال نعجتک الى نعاجه، مسلما ستم کرده بر تو با خواستن میشی تو الى نعاجه، این که زم کند و نزدیک بکنه به میش امیت میشه تو را به میش خودت، یک گوسفند خود رو به گوسفند خودشی رو ایران برای خود بگیره، یقینا که ظلم کرده. بعد میگه که و ان کثیرا من الخلفاء، بشک زیادی از شریکا لا یبغی بعضهم علی بعض، بغی میکند سرکشی و تجاوز میکنه بعضشان بر بعض دیگرشان در گرفتن حق، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر آنانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات و کارهای شایسته به طریق دین و قانون کردن، و قلیل ما هم، این مردم باز بسیار کم هستند، این رقم مردم بسیار کم هستند. و ظن داود، و گمان کرد حضرت داود علیه السلام، انما فتناه، که هر آن ما آزمودیم او را در این دری معرکه، فاستغفر ربه، پس خواهش کرد، پس آمرزش خواست از پروردگارش تعبدن، و خر راکعن و اناب، و بیفتاد خم شده به سجده، راکعن و اناب، رکوع کننده و رجوع کرد به سوی خداوند متعال. ببینید که این موضوع قابل بحث بیشتری است. اول خویی که داود علیه السلام راجع به امورات برنامه منظمی داشت و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب. روز دو نفر با قصد قتل او وارد منزلش می شود، در حالی که حضرت داود علیه السلام در محراب مشغول عبادت بود. چون حکمت و تدابیر حضرت داود علیه السلام دقیق بود، وقتی که برش روی گردانید و اینا دیدن که گرفتار می شوند، فورا چالاکی کردن، و به خاطر که حضرت داود علیه السلام از اونها انتقام نگیرد، یک مسئله دروغین را جور کردن به خاطر که از مشکل خود خلاص بکنن، و این قصه را برش رو کرده که داود ببین ما دو نفر شریک هستیم، ای 100 دانه گوسفند داشتیم، 99ش ای گرفته، یک دانه به ما رسیده، در این بام سر ما ظلم میکنه و میخواد که ای هم از پیش ما بگیره. آمدیم که این موضوع رو بر تو عرض بکنیم، و چون به خاطر ازی که یک دیگر را نکشیم جنجال پیدا نشد، بنام تو بر ما فیصله بکن، رای خلاصی رو بر خود پیدا کردن. یک موضوع. بحث دومی که تعداد از علما که نه، این دو نفر ملائکه خداوند متعال بود که با خداوند متعال از طرف خداوند متعال در مقابل یک موضوعی که حضرت داود علیه السلام عرض کرده بود و و گفته بود که 24 ساعت نیست مگری که ما عبادت میکنیم، خانواده ما عبادت با او به عبادت مشغول است. چگونگی این می نکته را که عرض کرد، الله جل جلاله امتحان کرد. بنان دو ملائکه برش آمد در اتو یک وقتی که همه تدابیرش به اصلاح از کار افتید، داخل قصرش هم شد، از یک طرف تدبیرش بگید که این قصاصت است، فکر نکنی که مسئله را با تمام قوتش انجام داده. دومش مسئله یاری برش میه که ولی فیصله هم بکنی، چی رقم فیصله میکنی؟ در عین فیصلش به خطایش میگیرد، به خطایش میگیرد. این خطایش به چند وجه بود. یکی که یک ملائکه وقتی که موضوع خود را عرضه کرد، بدون از اینکه از دیگری بشنود فورا فیصله میکند که لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجه، تو خب باید گوش میده کردی که او چی میگوید. بعد از بازی سوال میگفتی، در حقیقت نوعی از تهدید است که برای دوم به نفر دوم صورت گرفت. از این خاطر پسان که فهمید که ما غلط کردیم و ما باید هم در مقابل تدریباتی که دارم در اینجا هم سستی وجود داشت، از این خاطر دخول صورت گرفت از انسان ها. و از طرف دیگری که گپ دومگی را گوش نکردم، فورا این کلمه را گفتم، فاستغفر ربه، طلب آمرزش کرد از پروردگارش که پروردگار این رقم گپی که ما قبلا زده بودیم که ما عبادت کننده همیشگی تو هستیم در 24 ساعت، حالا که نمیتونستم این تو یگان داره همه عبارت های وقتی ما را هم خداوند متعال از پیش ما گرفته میتونم، ما وقت داده بودم برای عبادت. بنابراین این هم توفیق خدا بود. ارگا توفیق خدا نشد، این تو یک جنجال در وقت عبادت هم بر ما پیدا میشود. از این خاطر استغفار خواست که چرا وقت را نداد. یا ای که دو نفر غیر مترقبه داخل شد بدون این که به خصم دوم اجازه بدهد این فیصله خود را کرد. بنابراین این دو نفر عادی می شود، از انسان ها می شود و این توانایی را پیدا کردن که همین کل نظام را بشکناند و داخل به اصلاح معبد و محراب حضرت داود علیه السلام شود. بنابراین وقتی که جای عبادت از اینها شکست و این تعهدی که به الله سپرده بود او شکست، بنان فاستغفر ربه، از پروردگارش طلب آمرزش کرد. بنان دیس دو وجهش یا به عباره دیگر سه وجهش دقیق ترین وجوهی است. چه امتحان از طرف ملائکه بدانیم، چه دو نفری که با خاطر قتل حضرت داود آمده بودن، بعد از تدبیر محکمی که در امنیت داشتن اونها مجبور شدند یک چاره‌اندیشی برای خلاصی خود بکند، یا به شکل واقعی دو نفر آمدن خواستن موضوع خود را جواب خود را بگیرن. در این کلش یک نکته که داده میشه اوست که حضرت داود علیه السلام بدون از اینکه با گپ دومگی گوش بدهد فورا موضوع خود را پیشکش میکنه که این برادر سر تو ظلم کرده که یک گوسفند او را هم از تو میخواهد. در این سه موضوع دقیق که بگیریم، یک موضوع چارمگی هم پیش می شود که یک تعداد مفسرین زیرش نوشته کردن. بنان همه مفسرین بزرگوار، فخرالدین رازی، صاحب بحر المحیط، صاحب تفسیر روح المعانی امام آلوسی و جمع از مفسرین در زیر از این قصه چارمه که ای از اباطیل و از اسرائیلیات است. و او به این عبارت که میگه حضرت داود علیه السلام روز تیر میشد، دید که خانم اوریا را دید و او مقبول بود. بعد از او که دیدش، باز شوهر از خانم را چندین بار به جبهه روی کرد و علت رفتنش به جبهه به خاطر ازی بود که این برود کشته شود که ما خانم ازی را به نکاح بگیرم. بنابراین استغفار میگه از قبیل است و این نوع از تصوری بود که خداوند متعال برش تثبیت کرد که باید به خطای خود اقرار بکنی. وقتی که انسان یک بار ببینه و دقیق شود چی ضرورتی بود که انسان ها چنین فکرهای را در قبال از این موضوعات پیدا بکنند. بعد که نصوص قرآن کریم بسیار واضح و روشن است و نباید به سخنان بی‌معنا و پوچ و لا یعنی آنانی که اسرائیلیات را جور میکنند در شأن صحابه، در شأن پیامبران خداوند متعال به او التفات صورت بگیرد. بنابراین حضرت داود علیه السلام یک نکته دیگه و این کثیر من الخلطا، بشک زیاد از شریکان لیبغی بعضهم علی بعض، تجاوز میکنن بعضشان بر بعض دیگری در حقوق، دزدی میکنن. الله جل جلاله هم در حدیث قدسی میگه که انا ثالث شریکین ما لم یکن احدهم الاخر فاذا خان خرجت من بینهما. ما سوم شریک، دو نفر از شریک هستم، هر دو یکی از اینها با دیگرش خیانت شروع بکنه، الله میگه ما از پیش مبرم، به معنی دیگه برکتم با این شرکت نیست. بعد شرکت خراب میشود، باز او هم دزدی میکنه، ای هم دزدی میکنه، یک وقت میبینی که نه سرمایه مانده و نه فایده ای مانده. غالبا شرکا چنین کار میکند، اگر اینها صداقت را روا بدارن الله جل جلاله شرکتشان برکت مندازد. ولی الا الذين امنوا مگرانانی که ایمان آوردند و عمل صالحات و کردند کارهای شایسته و قلیل ما هم و اندکن این مردم. امام قرطبی رحمت الله علیه یک جای نوشته میکنه که یک نفر بود دعا میکرد که خدایا ما را از قلیل بگردان. کسی برش میگه که این چی رقم دعا است؟ گفت تو قرآن نخوندی و قلیل ما هم، این مردم خوب بسیار کم است. قلیل مردم است که شکر میکند، قلیل مردم است که صبر میکنه، قلیل مردم است که ایمان داره، قلیل مردم است که یک بر دیگر تجاوز نمیکنه. بنابراین ما گفتیم که خدا از اون قلیل ما را بگردان، از اون قلیل ما بگردان، نه از عمره کسی را. و ظن داوود و گمان کرد حضرت داوود علیه السلام انما فتناه، که هر ما آزمودیم او را، فاستغفر ربه و پس طلب آمرزش خواست از پروردگارش، به معنای گناه نیست، فاستغفر ربه و طلب آمرزش خواست تعبدن، به حیث عبارت استغفار میکند. و خر راکعن و اناب و بیفتاد خم شدن و اناب و رجوع کرده به خداوند متعال. بناهن سه کار کرد، اول استغفار خواست، برکو افتید و رجوع به سوی الله کرد. در مقابل سه کارش سه نعمت را الله برش می دهد. فغفرنا له ذلك، پس بخشیدیم برای او خواسته او را، خواسته ایش را برش بخشیدیم. دومش و ان له عندنا لزلفا، و هر آن مسلمان او را از نزد ما لزلفا قرب و منزلت. این دوم. سومش و حسن مآب و نشیمان نیکو، بازگشت نیکو. سه چیز را کرد در مقابل سه نعمت را خداوند متعال می دهد. روی اساس یا داود و اینا جعلنا که خلیفتن فی الارض، ای داود تو را گردانیدیم خلیفه در روی زمین، جانشین برای تشریع نظام دینی. فی الارض در زمین، فحکم بین الناس بالحق، فیصله بکو در میان مردم به راستی، در میان مردم به حق فیصله بکو. حق چی را میگه؟ ثابت، ثابت به معنی شریعت خدا، مطابق به شریعت خدا در بین مردم فیصله بکو. ولا تتبع الهوا، و پیروی نکو خواسته های خود را، خواسته های تو پیروی نکو. فیضلک، پس گمراه کند تو را عن سبیل الله، از راه خداوند متعال. ارگا تو از خواسته های خودت عمل بکنی از راه شریعت گمراه میشی و به خدا نمیرسی. ان الذين يضلون، هر آنانی که کج میشون عن سبیل الله از راه خدا، لهم عذاب شدید، مریشان راست عذاب سخت. بما نسوا یوم الحساب، به سبب آن که فراموش کردن روز حساب را، روز حساب را فراموش کردن. معیار در قبول عمل چی؟ شریعت خداست. هر دو کسی به اتباع خود عمل بکنه شریعت متروک میشود و در روز واپسین پاداش به اساس شریعت داده میشود، نه پاداش به اساس فکر و هوای خودت. هر قدر اخلاص داشته باشی، وقتی که برخلاف شریعت فیصله بکنی الله بر اجر نمیدهد، الله بر اجر نمیدهد. ببینید که هرگاه یک انسان بسیار به اصطلاح ظاهر مظلوم، او را که یک انسان بسیار غنی یک جنجال داشت، بسیار پول کمش، تو با منفعت از این فقیر فیصله بکنی به خاطر دلسوزیت، الله در زمین حساب صرف میکنه. وقتی که مسئله حکم شد مطابق با شریعت باید فیصله شد، نه بی که به دلسوزی و به قوم و چی باید بوده باشد.